Modern Sabahlar başlıyor. Fahir'in stüdyomuzda ve dünkü dolu yağışı sırasında arabasında maddi hasar meydana gelen Oktay Demirci de bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, keyiflenmemen gerekiyor Oktay. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Ya çok teşekkür ederim ya. Çok yani gerçekten benim gibi onlarca kişi var şu anda Ankara'da arabasında maddi hasar meydana gelmiş olan. Senin avantajın havuz hesabından bunu hallediyor olman değil mi? Vallahi yok ya. Bugüne kadar çok şeye özenen adam gördüm ama ya dolu sırasında arabasında maddi hasar olmuş adamı özenen ilk defa Oktay'la karşılaştık. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Çünkü medya bize yer vermiyor. Yani özenen adamlar diye gittik. Şey yapmadılar. Dünkü yağmurdan faydalandık. Yağmurda hasar gördü arabamız dedik. Bakalım dediler. Baktılar. Kabul etmediler. Çok teşekkür ederim. Bizim gerçekten sesimiz mi olduğunuz için. Maddi hasarlı bir günü geride bıraktınız. Yarınlardan medet umuyoruz. Buyursunlar. Ben güzel hava diye başlamayacağım. Esas yağmurlar bundan sonra başlıyor. Dolu canım, yağmurdan demiş. Ne olacak ya? Dolu. O değil de dolu diyorsun. Yani sıcaklık değil, nemden sonra yağmur değil de esas mahveden bizi doluymuştu meğersem. Önümüzdeki bir haftayı böyle yağışlı geçireceğiz. Öncelikle herkes sinirini, stresini ona göre hazırlasın. Bir problem yok onun dışında. Yok, herhangi evet, bir problem onun yok. Bir problem herhalde yok. Futbol dünyasıyla başlayacağız diye tahmin ediyorum ben. Evet. Dün geceki. Çünkü gazeteler bugün bir coşku, bir... Efendim bir neşve. Bir espri yo, üzerine anlaşmış olmaları bence güzel. Evet, tek Türk basını tek espriyle tek vücut oldu. Almanlar yenince biz de yenmiş sayıldık mı? Aa, o espri de vardı. O da onu vardı. Kimse da yapmadı mı? Dün yapıldı galiba. Dün Almanlar yenilseydi biz de yenilmiş sayılacaktık. Esprisi gündemdeydi. Bugün başka bir espri. Bugün nelerde esprisi? Onu biraz bir esprilerden bahsedelim lütfen. Ben şimdi yapabilir miyim? Yani biliyorsunuz spora tabii çok hakim değilim ama bu espriyi de kaçırmak istemiyorum. Dün bir iki maç vardı bizi ilgilendiren. Bir amili takımımızın oynadığı Azerbaycan maçı. Bir de ne vardı? Almanya-Belçika maçı vardı. Bununla ilgili olarak ilk başta kendi maçımızdan bahsedelim. Playoff verildi bugün gazetelerde bu güzel haber. Ya Oktay, senin gazetelerin çok eğlenceli ya. Bir ara değiş tokuş yapalım. Benimkiler biraz sıkıcı. Ne vermişler seninkiler? Spor sayfaları. Onda yok ya mu play oh esprisi? Sen bakmıyorsun ki 3. sayfaya bakıyorsun. Hayır. Yazmaz ki 3. sayfada. Ben sana söyleyeyim. O ses Türkiye. Ne alakası var şimdi yani? Ne alakası var? O ses ne, Türkiye. Ne demek istemiş hakikaten? Ben de anlamadım. Vallahi yani bilmiyorum bir ya. Bir alt satırı oku Fahir. Alt satırda ya, yazıyordur. Genelde gazeteler o öyle. O, hayır, gol mesela sesleri geldi ya Almanya'dan ilk başta Mesut'un attığı golle. Tamam. Açıklama o ya. O ses Türkiye. Oradan ona yani. Biraz böyle bir edebi bir takım göndermelerler falanlar filanlar. Finallere bir adım kaldı. Bir o ses dediği şey mi ya? Bu yeni televizyon programı mı? Hangi gazete o Fahir? Kimsenin bilmediği yeni televizyon programına gönderme mi yapıyor? O mu yani? Onu... Acun Ilıcalı'nın şey var ya. Çünkü edebi dedi ya Fahir, oradan aklıma geldi. Edebi deyince başka hangi program olabilir? Ege sen de saf mısın nesin? Jürisi enteresanmış onun galiba. Aman jüri... Yani enteresan derken bir hiç seyretmediniz mi? Bir bölümü yayınlandı ya. Hadise. Fahir, elbette bölümler yayınlanıyor ancak. Hiç mi yani hiç ya mi? Bir kere yayınlanmış zaten Fahir, söylüyorsun ben seyretmedim. Ya aşk olsun size ya. Hadise. Ama dönerli koltuk olduğunu biliyorum. Tabii çok, dönerli çok koltuk. Bir tane eve mi alsak dedim. İşte hadiseyle. Lidem kapat televizyonu diye bağırdı, kapattım. Ondan izleyemedik. Hadiseyle Hülya Avşar'ın hoş takılmaları birbirine. Hülya Avşar gene mi jüri? Hülya Avşar gene jüri. Jürilikten emekli olacak o zaman. Son yıllarda jürilik dışında bir şey yaptı mı? Reklamlarda oynuyor. Doğru. Doğru, oradan da fena değildir yani. Reklamlarda oynuyor. Bir de Dadı diye bir dizi vardı, onda oynuyordu. Ne yaptın Oktay sen? Oktay ne yaptın? Oktay sen ne yaptın? Bin yıllık husumeti tekrar alevlendirdi. İnsan boşu boşuna tabii dolu yağışında arabasında maddi hasarla karşılaşmıyor. Türkiye çok mesut diye bir başka başlıkla size. Hoppa! Playoff! Ondan sonra espriler şakalarla dolu bir spor sayfası sizi bekliyor en olacak. En iyi futbolcu oldu değil mi şimdi Mesut Özil? Mesut dünyanın en iyi futbolcusu mu oldu şimdi? En birinci Mesut. Ama herkes bir övgüler düzmeler dün Mesut'a. Niye Mest? Dün mü? Mest. Araya böyle bir U sıkıştırılmış gibi bir espri yapılmadı. Türkiye Mest oldu mu? Hı-hı. İşte Türkiye çok Mest. Mesut. Orada nasıl yapılabilir o? Mesela bir... hani Mest'i bir renk, U'yu ayrı renk yazsan. T'yi de aynı renk yazarsan bir yaklaşık olur yani, fena değil. Evet, belki de hani mes kullandı. Evet, yağmurlu ve doludan arkadaşım sen bu konuyu tekrar doludan aracı. Hasar gördük, evet. O zaman tebrik ediyoruz milli takımımızı. Tebrik edelim. Ne oldu şimdi? Playoff maçı oynayacak. Hangi takımla oynayacağımıza dair çeşitli söylentiler var. Perşembe günü saat 2'de çekilecek kura sonucu belli olacakmış. Seri başı mıyız bu kura çekiminde, değil miyiz? Onu çeşitli tartışmalar var. Galiba seri başı değiliz bu arada. Bir takım takımların isimleri geçiyor. Şunlar olabilir, durumumuz çok olabilir parlak diye. Değil diye bir yorum var benim anladığım kadarıyla. Evet ya. Yani ayrıntılarını bilmiyorum da seri başı mı, ara gazı mı, onu şeyi bilemem ara başı, ama. Arabaşı. Arabaşı çorbası gibi çok parlak bir durumda değiliz. Analı kızlı çorbası gibi düşünebiliriz yani arabaşı yerine. Maalesef çok parlak değil hakikaten. Maçı seyredenler bilmiyorum seyretme imkanınıza sahip ol. Çünkü Oktay'ın biliyorsun aracında doldan dolayı maddi hasar meydana geldiği için onun üzüntüsü. Abi sen nereden biliyorsun? Hadi ben Ege'yi gösterdim maddi hasarı. Arabamdaki maddi hasarı gösterdim. Bu adam arabalardan anlamadığı için bilmiyor. Ya ben bilmiyor, de, bilemiyor. Ben de yani, tahmin ettim. Arabadan anlamam da hasar görsem anlarım herhalde. Ama ne hasar görsen anlarsın. Arabanın kaç... Aman ne şimdi sen... Kaç yıl şeyi... Ezik büzük gezdin, hiç rahatsız oldu mu? Hala olmadı ezik, bu adam. Ezik büzük geziyor da hiç... Ezik büzük hiç rahatsız oluyor mu? Olmuyor. Hasarı gösterecek adam var. Hata bende. Hata sen hata ben. Hasarın maddi değerini... Hata. Maddi, maddi hasarın değerini bilmeyecek adama gösterirsen... Öyle olur tabii. İşte kıymet bileni Oktay. Bu arada maddi hasar olanlara da büyük geçmiş olsun diyoruz. Diyorum özellikle ben. Diğerde buluşalım diyorum. Ben de bir temennide bulunacağım. Dolu nedeniyle arabasında maddi hasar meydana gelmiş adam olmaya özenenlere de kolay gelsin diyorum. Haberlerde bile çıkmadı o. Dedim sana ben gittim mıydı? Bütün kanalları gezdim. Kimse normalde çıkarmadı. Dolu yağışından sonra Ankara'da bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi diye haber çıkar. O da çıkmadı. Sen nereden nasıl çıkarıyorsun? Neye özeniyorsun da onu şey yapıyorsun? Abi ben o sırada arabanın içindeydim. Ben de içindeydim. Ali'nle beraber durduk kaldık biz Güneş Sokak'ta. Güneş Sokak'ta hemen... Oktay'ların evinin yakını yani. Bizim evin yakını. Oralarda şey ağaç var abi hemen benim girecekti. Orada çok daha fazla şey oldu. Hayır ben orada değildim yalnız. Ben Gazi Mahallesi tarafındayım. Çocuklar daha fazla tartışmanızı istemiyorum. Lütfen birbirinizi yıpratıyorsunuz. Hayır ben şimdi gitsem baksam bu adamın da arabasında maddi hasar vardır. Sana söyleyeyim. Benim arabam değil bak. Farkında, adamın da maddi hasar vardır arabasında. Doğru, doğru. Farkında değil. Yaşıyor ama neye yaşıyor? Hayır. Bir şey soracağım. Arabasında maddi hasar meydana gelmiş adam olmanın herhangi bir avantajı varsa bana söyleyin ben onu ya böyle olabilir Ege. Neye özeneceğimi şey yapayım. Bilmiyoruz yani bu da ilk kez başımıza geldiği için bu konuda tecrübesiz Oktay'da. Bakalım ben umutluyum yani arabasında doludan dolayı maddi hasar meydana getiren adamlar iyi yerlere gelecek diye tahmin ediyorum. O da benim şeyim yani iyi dileklerim senin keşke Oktay. Keşke sizin dedikleriniz doğru olsaydı. Keşke bir hasar olmasaydı arabamda özellikle maddi hasar. Ama maalesef var. Sizi kırmak ister miyim ben? Dolu nedeniyle aracında manevi hasar meydana gelen ilk adam yakalandı. Buyurun efendim. Ay, onun dışında neler var? Şöyle bir istatistik yayınlanmış. Dolu nasıl yağıyor dolu? Dolu yani ceviz büyüklüğünde yağdı. İri taneli yağmur damlaları çok yoğun bir soğuk hava şeyden geçerek hemen taş mı oluyor veya babaya el kaldırarak ah taş oluyor. Tabii. Ah almış yağmurlar ne oluyorlar birer doluya dönüşüyorlar. Benim başka türlü bir açıklaması çünkü karı nasıl açıklayacaksın o zaman? Karda bir şey yok esas dolu ya abi. Dolu çünkü ondan sonra böyle taş gibi hep arabaların üstüne geliyor. Ve maddi hasar meydana getiriyor. Nasıl oluyor dolu? Sen babana bu ara yanlış bir şey neden söyledin mi? Ben çünkü arabasında maddi hasar meydana gelen adamların babalarıyla ilgili... Evet bu adam babasına... Kesin yani. Çünkü babanın herhangi bir şekilde ağlını kesmesi mümkün evet. değil. Mümkün. Evdeki tadilat sırasında oho habire beni arıyorlar falan diye ileniyordu ya. Evet ileniyordu. İşte böyle ne oldu? Döner maddi dolaşır hasar. O meydana ne geldi. Ne bakayım ya onunla mı ilgili yoksa? Tabii peki. Başka neyle ilgili olabilir? Bana tabii. Başka makul bir açıklama yap. Sana son derece bilimsel. 50 defa arıyorlar sonra gene bildiklerini yapıyorlar diye ilenmiyor mu? Sen de evet ne oldu işte çat. Oh. Çat dediğimiz de burada. Şimdi içimin yağları. Abi ondan mı yoksa şeyden mi acaba ya? Neyden olabilir Oktay? Başka neden olabilir? Şey kavgasından yetim hakkı olmuştu. Falan mı yedin bu ara? Kavga o da olabilir. Yetim hakkı da olabilir. Yoksa öksüz ondan mı? Öksüz konusundan mı yoksa? Öyle bir şey. Ama öksüz olsa abi direkt hırsız girer. O zaman olmaz. Tüy bitmemiş yetim veya tüylü yetimler ikisinden ya birine bir şey yaptın mı? Ya o var. Bence dolu da, herhalde tüylü yetim. Biraz daha yetişkin yani. Hani gıybetten de olur mu acaba ya? Oktay, gıybet olsaydı ölü eti yemiş. Mideni bozardın. Ölü eti çünkü ne yapar? Evet. Mideyi bozar. Doğru. Valla çeşit çeşit şeyler var yani. Bakacağız artık hangisinde ne oldu. Kesin bir şey yaptım. Başka türlü açıklayamaz. Yani. Nasıl olamaz yani. Yout insult diye bir araştırma yapılmış. Tam i̇şte anlayamadım ne olduğunu. Ayrıntılarıyla ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz sevgili dinleyiciler. Bir neşve hayırlısı olsun diyoruz ve gündeme okuyoruz, buyursunlar efendim. Ben küçük bir haber hemen vereyim herkesin neşvesi yerine gelecekken. Tabii buyurun. Şimdi başladı, siz bulun. Şimdi bir tane şeyimiz var. Amerika'daki ulusal parkımız var biliyorsun. Bir susamuru ile bir çakalın karşılıklı hikayesi. Dostluğu. Yok, dostluğu. Susamurunun yavrusuna çakal mı bakmış? Hayır. Emzirmiş mi? Yok, öyle değil. O şekil değil. Başka samur var mı? Susamuru dışında mı? Aha. Genel samur. Var. Reklama girer o. Genel samur, evet. Hayvan olarak yok. Evet. Var yani. Mı? Yani başka bir samur var mı susamuru dışında? Hayvan ya? Olarak yok abi. Hayvan olarak yok diyor. O zaman niye özellikle susamuru diye belirtiliyor? Su hamsisi diye bir balık var mı mesela? Samurun İngilizcesi ne ki ya? Susamurunun. Susamurunun İngilizcesi. Yok değil mi? Sanki bütün onu biz yanlış bir çeviri olarak mı şey yapıyoruz? Bahadır Bey dinliyorsa buyursun arasın. Öyle her yarışmayı aramak da olmuyor mu ya işte? Evet yani samursa. Veterinerler biliyordur onlar çünkü samur dersinde. İlla evcil hayvan olmasına gerek yok. Ha. Samur, susamuru dediklerine göre mesela deniz ayısı. Bildiğimiz ayı var, bir de deniz ayısı var. Ha. Ne kadar güzelsin. Bir örnek daha verir misin Ege'cim? Bir örnek daha, deniz atı. Yok, bildiğimiz at var, deniz atı. Deniz yıldızı. Var. Mesela normal yıldız var, deniz yıldızı. Tam örnek oldu ama normal deniz ana var, bir de deniz anası var. Deniz anası var. Değil mi? Başka nelerimiz var? Hep de deniz ne oluyor? Su kaplumbağası var, normal kaplumbağası var. Su yılanı ve normal ilan var, su ilanı var. O zaman samur diye bir şey var. Ben size olması söyleyeyim. Lazım. Günaydın efendim. Alo, merhaba. Bahadır duydu ve hemen aradı. Ha, iyi yaptınız Bahadır Bey. Sorumluluk aşkınıza hayranız. Nedir bu samur dünyası? Aslında bu güzel kökü olan hayvanlara eskiden samur denilmiş. Samur saçlı falan derler ya. Ha evet. Ama ondan sonra bunların hepsine, karada yaşayanlara ayrı isim takmışlar. İşte gelincik, as falan gibi böyle. Hı hı. Ama susamur olarak kalmış. Bunu ben de merak ettim. Yani başka ne samuru var ki diye. Başka samurlu... Onu bir sorduk zaten. Sizin buna bir cevap bulmanız lazım. O zaman yani, güzel kürkü güzel olan su hayvanı mı diyoruz bu samura? Yoksa onun kürkü de güzel diyor. Mesela gelincik, as ya da vizon, bunların hepsine eskiden samur derlermiş. Pek ayrım yapmazlarmış. Ha, öyle miymiş? Gelinceye de samur ama, deniyor ya. Ama sonra su samuru kalmış bir tek samur kelimesinde. Diğerlerine özel adları verilmiş. Başka ne dediniz? Gelincik? As. Gelincik, as, vizon. As ne ya? Bunlar ya, bir de birbirlerine hiç... As, biz gelinceye benzer bir hayvandır ama beyazdır, bembeyaz. Kürkü de beyaz olur hiç böylece. Hiç birbirine benzemiyorlar da sadece kürkü için mi bunlara ortak bir isim veriliyor su samurlu? Görüntü olarak birbirlerine benziyorlar. Bu hani çok esnek, her deliğe giren hayvanlar bunlar. Bizon demediniz mi? Yanlış mı anladın? Bizon değil ya, bizon. Bizon değil, bizon nokta. Bizon. Mesela karına bizon kürk alma çünkü. Peki, çok teşekkürler Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Bahadır Bey, arabanız var mı bu arada? Uğurlamadan siz bir şey sormak. Efendim? Arabanız var mı? Evet, şu an arabadayım zaten. Doludan dolayı arabanızda maddi hasar meydana geldi mi dün? Çünkü çok kötü, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı dün. Ya çok korktum, cam kırılacak falan sandım evet. Ama Allah'tan hiçbir şey olmamış. Olmadımış mı? Evet. Hay Allah. Peki, geçmiş olsun diyorum. Babaya el kaldırmamış. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun, büyük bağdır atlatmışsınız. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ama bir dakika, bir sistem yapacağım burada. Buyurun. Yarışma için arayın falan, arıyor falan dediniz. Ben hiç öyle aramam. Biliyoruz ya. Bahadır Bey, efendim. Sizi tahrik etmek için öyle söyledik biz. Peki, işe yaradı o zaman, tamam. Tahrik kahkahanızı da duyduk bu arada. Evet, bu tahrik olmuş bu kahkaha. Teşekkürler. Güle güle Bahadır Bey. Evet, buradan dinleyicilerimizi de uyaralım. Bahadır Bey'i tahrik etmeyin. Güzel kürklü uçan hayvan var mı? Güzel kürklü uçan hayvan olmaz olur mu? Ne var? Hava samuru diye ben bundan sonra isim ya bakacağım. Uçan hayvanlarda o tür şeye gerek olmadığı için genelde tüy kullanıyorlar. Tüy tabii, doğru, hafif. Hafif olsun. Hafif yani. Olsun. Çünkü post biraz ağır çekiyordu o açıdan. Bu arada samur tartışması bitmemiş olabilir. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Cemile ben, merhaba. Cemile Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Buyurun efendim, samur konusunu aradınız bizi herhalde. Ya da araba konusu mu? Yani yoksa dolu konusunda mı aradınız? Hangi konuda aradın? Şey, Yani ben de şey için aramıştım. Hani kutup ayısı var, normal ayı var ya, onun için aramıştım. Ha, kutup ayısı normal ayı. Evet. onu unuttuk söylemeyi. Çünkü, ama o ayrı bir başlık altında. Çünkü bazı şeyler var. Biz şimdi şu anda su hayvanlarını inceliyoruz. O zaman çok çeşit ayılar çıktı. Bir normal ayı, kutup ayısı, ayısı, bir de deniz ayısı. Evet. Bir şey var, aygırlar var. Aygır mı? Aygırı. Ama bir genç kızın ağzına da aygır lafı hiç yakışmıyormuş ya. Su aygırı var, normal aygır var mı? Aygır. Ya akışın falan kullanılıyor ya. Aygır onun için kullanılmaz. Genelde hani damızlık hayvanlara genelde aygır denir. Yani erkeklerine. Diyor şarkı var ya, Out of the Aygır. Teşekkür ediyoruz Cemile Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağda solda demeyin aygır maygır diye ama, ha, onu da söyleyeyim. Bak, genç kızlara yakışmayan hayvanlar diye bir köşe yapalım mı? Yani. Genç kızlara yakışmayan hayvanlar. Aygır. Teşekkürler. Aygır. Devam edecek misiniz ben yoksa? Değişik vurgularla kelimeyi söyleme köşemize hoş geldiniz. Neyse, ben şurada bir şey haberi vereyim diye masumane buyurun başladım, bir türlü bitiremedik. Buyurun. Bir çakal bir su tamuruna saldırıyor. Saldırıyor mu? Saldırıyor. Hücum ediyor. Ne? Oktay. Şaşkın, yapmacık şaşkınlık. Ne? Saldırıyor mu? Ne bileyim, bir dostluk hikayesi anlatacağız. Dostluk hikayesi. Su samuru bütün haklarını savunmak için var gücüyle mücadele ediyor ve çakalı kovalıyor. Buna ne manşet atılır? Manşet. Vay çakal. Çok güzel. Çok güzel. Vay çakal. Vay çakal. Oktay, sana da bir şans. Tek şansın var yalnız. Tek şansım var. Ha, buldum bir tane daha. Çak beyaz, al, aha, kırmızı. Hem kırmızı hem al. Anladın mı? Çak, al bakalım. Çok bu çocuğu ben demiştim. Bunu akşam gazetesine ben yazdıracağım. Götüreceğim elinden yazı işlerine. Alın diyeceğim. Eti sizin, kemiği benim. Doğru cevap, beni mi yiyecektin çakal başlığı olacaktı. Bu şekilde yazın. Bunda bir şey yokmuş ki ya, bu normal. Ya bu da haber başlıklarımız artık bu şekil veriliyor. Sadece spor köşesinde değil, diğer... Bu şekil veriliyor. Haber öyle değil, bele verilir diyerek teşekkür ediyor gazetemize. Evet Oktay Bey, elinizde akşam gazetesi var, bakıyorsun bulamıyorsun. Arka yani sayfasında bir haber okumak istiyorum. Lütfen. Akşam gazetesini alıp okuyabilir bütün dinleyicilerimiz. Temmuz ayından beri aşırı yağışların etkisiyle sellerle boğuşan Tayland'da maddi zarar 2 milyar doları aştı. Binlerce ev ve otomobil sular altında kalırken çok ayıp. Hakikaten bu yaptığınız şey. Bizi duyan varsa biz burada maddi hasar yaşıyoruz, orada gülüyorlar diyecekler. Binlerce ev ve otomobil sular altında kalırken 2.9 milyon hektar pirinç tarlası zarar gördü. Aha, tamam, ben de pirinç üreticisi. Kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor. Selin altında 2 milyar dolar. Aha da bu da fotoğrafı. Ben biraz sonra haberler olacak ya. Evet. Ben ona haberleri sokturabilir miyim acaba ya? Bu maddi hasarlı şeyleri mi? Maddi hasar. Çok sayıda maddi. Sokturabilirsin. Bir cümle rica edeceğim. Bir cümle. Maddi hasarlı pek çok araba maddi hasara uğradı. Vallahi girer ya bence. O zaman bence herhalde bir şey olmaz. Fotoğrafını da koyacağım. Bitti gitti işte Oktay. Gitti yani. Oh be. Bunu gazeteler yazıyor. Blog yazsana sen. Yeni bir blog aç Oktay. Açacağım maddi hasarlı diye. mymaddihasar.blogspot.com Ya da şey diyebilirsin, Facebook'a girseydin. İddia ediyorum. Ağır maddi hasar. Ya hayır Oktay, şöyle bir şey. İddia ediyorum. Evet. Ankara'daki dolu yağışından dolayı arabasında maddi hasar meydana gelmiş 500 bin kişi bulabilirim. Arabası diye sınırlamak yok. Motoru olabilir. Ev, motorlu taşıdın. Motorlu taşıdın olabilir. Evde akma olabilir. Tarım arazisi olabilir. Evde tabii tarım arazisi pirinç olabilir. Pirinç tarlası olabilir. Pirinç tarlası. Ankara'da pirinç yetişiyor mu? Çeltik tarlaları. Ankara'nın çeltik tarlaları. Çünkü mesela şey diyorlar ya eskiden. Mesela Etlik tarafı. Hep oralar şeydi. Etlik'te. Etlik'te değil ya. Meatpacking Etlik District. Belanı vermesin. Üzümlük diyesim geliyor. Ne deniyor? Ha. Bağ. Mesela o zaman niye Etlik demişler? Esat tarafı da eskiden bağlık hep Çeltik'mişti. Niye Etlik diyorlar o zaman? Bağlık demeleri gerekmez mi ya? Hayır ya, eskiden hep bağmış olan. Hep bağmıştı. Canım Ayrancı da bağlıkmıştı. Oraya da Ayrancı demişler. Ne, nasıl bağlıkmıştı? Ya ne saçma, bana da saçma. Sersiz bu sohbetimizi mutfakta yapalım ya. Evet, evet ya. Çünkü mutfağa daha yayında uygun başka bu şeylerden konuşalım. Evet. Buyurun efendim, bir haber varsa. Yalçın Sarut demiştim ben size. Ha evet, doğru. Türkiye'de her 10 gençten 9'u sosyal medyada yer alıyor ve haftada kaç saatini internette, sosyal medyada daha doğrusu geçiriyor? Gırk. Bu açıklanmış. Gırt. Ayrıntılı olarak bir de açıklı şeyler var. Oktay gırt diyorum, bir şey diyorum. Hayır de, yes de, no de. Döneceğim size. Yahuten sağlık. 25. Yükselt. Fire. Yükselt. Gırt. Yükseltin ya. Yükseltelim mi? Tabii. Çok da yükseltmeyin ama. Hafif kibar gelin. Kibar geliyorum. Samsun'dan bir telefonumuz geldi. 50 diyorlar. Bravo. Tebrik ediyoruz Samsun'un hemşerimizi. 7 bölgede lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre gençler ortalama 6 gün Facebook'a 5 günde... 6 gün öyle değil, düzgün ver haberi. 6 gün Face'e? 6 gün Face'e, 5 günde Twitter'a giriyor. Twitter'ın bir şeyi yok mu ya? Kısa mı? Hakikaten ona bir şey bulamadılar mı? Samimi olamadık galiba. Facebook'la samimi olduk, Face demeye başladık da. Twitter'la daha enseli tokatlı duruma geçemedik maalesef. Twitter hesabı olanlar haftada en az 4 kez hesaplarına giriş yapıyor ve buradan takip ediyormuş mesajlarını. Ondan sonra hafta sonu, hafta içi hangisi daha fazla? Hiç fark etmez diyorlar. Hafta sonu, hafta içi hiç fark etmez bize. Bize her türlü gelir. Üniversiteler gece kullanıyor. 8'den 2'ye kadar. Geceleri gece çalışırlar. Üniversiteler. Lise mesela, merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Bütün elimde. Meslek yüksek okulları. Liseler dedi bak, liseler dedi. Güzel, hoş bir soru geldi. Liselerin %67'si. Meslek yüksek okullarında. Meslek yüksek okul. Oktay'cığım, oralarda durum nasılmış? Onu bir şey yapar mısın? Rakamlarla konuş. Rakamlarla konuş. Biz de soruyoruz yani. %49. Kadın ve erkeğe göre daha bir farkı var mı? Kadın erkek. Çünkü bu araştırma bayağı bir ilgimizi çekti değil mi? Yani ben şu anda keşke Bahadır Bey olsaydı da tahrik olmuş kahkahalarıyla neşelendirseydi bizi. Çünkü ben de az sonra tahrik olacağım. Aşağı yukarı aynı demişler. Aşağı yukarı. 3 aşağı 5 yukarı. Onlar da aynı. Hayır, liselilerin ortalama arkadaş sayısı. Yeterli. Sizce liselilerde mi daha çok arkadaş var, üniversitelerde mi? Liselilerde tabii. Hayır. Liseliler daha özenirler. Üniversitelerde olmaz öyle. Hafiften. Üniversitelerin daha çok arkadaşı var. Liseli. Fark kaşlarını kaldırarak her şeyi ikna edebileceğini mi zannediyorsun? İkna ediyorum adamı. Ege sen... Ben üniversiteliler diyorum. Liseli diyorum. Liseli, Fahir. liseli. Tek geçerim liseliyi. Sen üniversite diyorsun. Bir kere daha Fahir aklı çıktı. Tarih. Oğlum biraz tanıyın. Biraz tanıyın. Etrafın zaten biraz gözlerinize verdim. Bakarak olun ya. Biraz kaçmış bakarak. Peki ortalama arkadaş sayısı liseli? Aşağı yukarı aynı mıymış? Hayır, sayı olarak kaç? 150. Samsun'dan dinleyicimiz 150 diyor. 300. Çık. 5. İndir abi. 400. 439. Oktay şu yeni kahkahanla geçebilir miyiz reklamlara? Aa, nasıl ya? Sabah çok güzel kahkaha bulmuştum ben ya. Arabada maddi hasar olmadığını anlayınca bir neşvem yerine geldi. Nasıl ya? Mıydı? Ha, öyleydi galiba. O ne ya? O ne abi? Ortega gibi. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Macera dolu çarşamba sabahı sevgili sanatseverler. Bu arada macera dolu demişken sabah akşamı da macera dolu olabilir. İlk performansı oldu, şahsi şovuma beklerim efendisi diyelim. Ve esprilerle şakalarla devam edelim, buyursunlar. Zaman haberlerinden devam edelim mi? Çünkü Oktay tarım arazileri falan filan dedin. Buyurun, buyurun Fahir Bey. Çünkü biliyorsunuz Antalya'da bölgede 7500 futbol sahası büyüklüğündeki, ben bunu siz anlayın diye hemen çeviri yaptım. Alanın büyüklüğünü 7500 futbol sahası büyüklüğündeki ekili arazi ve Sera diyesim geldi. Değil, yok doğru, Sera. Selden zarar gördü. Bu durumda fiyatlar ne değişti? 50 kuruş olan patlıcanın fiyatı kaçtan yiyeceğiz ha patlıcanı? 1,5'tan. 1,5'tan doğru cevap. 50 kuruş olan domatesi kaçtan yiyeceğiz? Domatesi 2,5'tan. 1'den yiyeceğiz ve 1 lira olan biber de 2. 2'den evet yenecek. Bunların da ben müjdesini vermiş olayım. 4 ve 5 liralara kadar yükselecek önümüzdeki günlerde. Biberin tadı bu sene acı. Beyefendi siz akşam gösterirsiniz. Ben... Teşekkür ediyoruz. Oktay'a dönüyoruz. Arnold Schwarzenegger'i geri biliyorsunuz. Bilmez miyiz Oktay? Bulgaristan'da şu sıralarda. Aa, bak bir yandan çok etkileniyor o adam diyordum da inanmıyordunuz ya. Ne zaman demiştin onu? Ne bileyim ben, bir ara ben de Bulgaristan'a gittim. Arnold Schwarzenegger'le beraber aynı gittiğiniz aynı ülkeleri sayınız. Aynı Bulgaristan. Ünlülerle gittiğiniz ülkeler. Ünlülerin de gittiği... Aynı zamanda olması gerekiyor mu? Hayır. Teşekkür ederim. Cehennem melekleri dedikleri herhalde Expendables mı? Herhalde. Cehennem Melekleri filminin devam filmi çekiliyormuş. Hadi ya. Ben izlemedim bunu. Siz izlediniz mi ya bu filmi? Hayır izledim. Ben izledim ya. Güzel mi bu film? Oo, Oktay yani o artık arşivlik diyorum yani ben ona arşivlik. Döndere döndere seyret. Döndere döndere seyret. Koy bir yandan Ferhat Göçer çalsın döndere döndere. Bir taraftan da Expendables. 14 bin şarkı arasında. Ya Ferhat Göçer niye gazetelere çıkmıyor diyorduk. Demek ki adam her gün 14 bin tane şarkıyı eksiltmeye çalışıyordu. Bir insan kaç tane 14 bin şarkının arasından seçebilir? Abi ya? Nasıl çıkmıyor gazetelere? Çıktı ya. Çıktı mı? Tabii canım. Hem 14 bin şarkı arasında seçim yapıyor. Evet. Evet hem 14 bin şarkı arasında seçim yaptı her gün. Hem de yaptığı düetlerle ön plandaydı. Yani Ferhat Göçer'in hakkında lütfen şey yapmayalım. Yeni albümünün çıkacağını bir kere daha hatırlatalım. Şimdi döneriz o konuya. Neyse Arnold Schwarzenegger Bulgaristan'daymış. Başbakan ağırlamış. Boyko Borisov Arnold Schwarzenegger'i ağırlamış. Conan filminde kullandığı orijinal kılıcı hediye etmiş. Başbakan'a. Hadi ya. Evet. Ulan biz de bir şey olaydık vallahi var ya. Ne güzel bize de hediyeler niye gelirdi. Adama veriyorlar ya filmden sonra. Almıştır abi. Yarın öbür gün başbakan veriyor. Valiydi ya. Valilik döneminde almıştır. Çünkü zaten öyle bir şey vardı. İlk başta vali olur olmaz kapıları kaldırmış valilikte. Çünkü valiysen istediğin 3 şeyi alabiliyorsun dünya üzerinde. Arnold Schwarzenegger geldi. Kılıcı almış. Bir kılıcı elinin almış. Bir de ne taş almış. Taş mı? Yüzündeki yara makyajıyla başbakanın karşısına çıkmış Schwarzenegger. İyice dedikte diyebilir miyiz artık yani? Korkmuş. Başbakan ya korkmuş. Yüzünde hep yaralar çıkmış. Artist olarak mı çıkıyorsun, vali olarak mı çıkıyorsun? Vali değil ki artık. Değil mi vali? Vali değil canım. Vali bitti değil, mi vali? Emekliye ayrıldı. Gitti bir de çirkin bitti yani. Çirkin bitti. Doğru tamam. Öyle bir çocuğu çıktı Emrah gibi. Ama, İmran tamam çocuğu, hatırladım. İmran çocuğu. Mini Carlo çıktı. Benim değil dedi. Normalde böyle görünmem. Bu görünüm eski Kaliforniya valisi olarak görünüm. Kaliforniya derken hocam. Bir daha söyler misiniz telaffuzunuzu? Eski Kaliforniya valisi. Oldu mu? Of. Valisi olarak görevimin bir sonucu değil diye espriyi patlatınca Bulgaristan kabinesi yerlerde. Bulgaristan kabinesi de şakaya açmış demek. Ellerimde yüzümde hep yaralar çıktı demiş. Hep demiş yüz yüze görüşelim demiş. Saç diplerimde dökülme var demiş. Bakın demiş dilim kabarık oldu. Bize denmişti değil mi ya elimde tamam yaralar çıktı diye. Ne dendi tabii denmez mi Oktay. Görüşmelerimin %70'ini yüz yüze görüşüyorum. Çok orada enteresan adamlarla tanıştık sevgili dinleyiciler. Bu kadar yıl içerisinde. Tanıştığımız enteresan adamlar diye bir şey yazacağız yakında. Ellerinden kitap yaralar yazacağız. Çıkan adam başlığı altında o anımızı okuyabilirsiniz. Çok güzel hediye değil mi ya kılıç? Kılıç çok güzel hediye. Acaba zaten illa öyle bir filmde gösterilmesine gerek yok. Durup dururken hediye edilen kılıç da çok güzel. Ya biri bana kılıç hediye etse. Hayır şimdi senin beklentin ne olacak? Şimdi biz heyet olarak gittik. Adam bizden ya şekerlik bekler ya ıvırık bekler. Ibrığımızı, ıbrıkla mı İbrik gitmek yok istersin affedersin? Çok ıbrık üzüldüm. Ne Fahir ya? Düzgün lütfen. İbrik. İbrik. Gümüş olanında. Gümüş olanında ıbrık denir. Ibrığımızı almışız. Bir tarafımızda kılıç. Ibrık mı kılıç mı? Hadi bak buna cevap ver. Ibrık mı kılıç mı? Tabii ki kılıç burada aklı başında herkes. Esnememi hiç üstüne almamanı çok saygıyla karşıladım. Evet, onun dışında Arnold Schwarzenegger'in hala Bulgaristan'da olduğunu müjdeleyelim. Hala geç kalmadınız Bulgaristan'a şu anda takır takır bakıyorum. Rezervasyonlar geliyor. Bolivya'da bir kriz var. Onu anlıyorum. Onu anlatayım mesela. Hükümet öğretmenlere ücretsiz olarak biliyorsunuz tatile 130 gönderdi. Bin dizüstü bilgisayar dağıttı. Laptop. Çok güzel. Laptop evet diye geçer. Devlet Başkanı Morales'i biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Evo Morales. Bu da bize bir Morales oldu diye herkes bütün öğretmenler konuşuyor. Niye abicim? Yani akşam gazetesi yapınca bu oluyor da ben yapınca niye olmuyor? Ben de yeni başladım bu işlere. Bu da bize. Yani niye olmuyor? Ben bilgisayarın onu arkasında bu sorular cevap bunlar aradığın için değil sorduğun sorular değil diye düşünerek ben sadece devam ediyorum. Evet. Bilgisayarın arkasında Devlet Başkanı Evo Morales'in gülümseyen bir portresinin yer alması. İşte bak Bolivya'da tepki çekmiş ve kriz şu anda. Bu da bize moral oldu hakikaten. Böyle bir tam gülümseyen bir yüzü. Güleç yüzlüğü alınmış. Konmuş o yani. Seçimden önce Morales, seçimden sonra Morales oluyor mu? Bence onu çeviriyor şeye koysaydı ya arka şey desktop'a. Ama desktop değiştirirler efendim demişler. Evet. Oraya koyarız değiştirirler. Biz en iyisi üstüne kazıyalım. Bunu iyice zamkla yapıştırmışlar. Ama sendika başkanı tabii ki Jose Luis Alvarez. Benim fotoğrafım, bakın benim gülüşüm de güzel demiş. Yapmış. Bilgisayarlardaki fotoğrafları kapatacaklarını söylemiş. İtinayla kapatacağız efendim demiş. Kendisi onu kapatmak de için de birisi de iş çıkar demiş. Ülke olarak bu tip şeyler yapıyoruz. Biz sıkıntılar yaşıyoruz ama sebebini bulamadık demişler. O şekilde bir... evet, o şekilde ben bu şekilde. Ben moralesli bilgisayar istiyorum ya. Moralesli bilgisayar. Anne, ben moralesli bilgisayar istiyorum. Ege'cim olmaz. Yani nereden bulacağım ben sana moralesli Ege'nin bilgisayar? Ege'nin çocukken iki taklidini az önce dinlediniz. Önümüzdeki dakikalarda daha neler dinleyeceksiniz? Yozgat'la Ege diye geçer. O zaman çok teşekkür ediyorum ikinize de. Evet. Biraz stüdyoda müsaadenizle yalnız kalmak istiyorum sizin mutfağa gidip. Haber var mı haber? Haber falan her şey olacak, merak etme. Hediyelerimiz gani gani. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi sizi bekliyor. Bu paketin içinde sinema davetiyeleri ve köfte menüleri var. Bunun dışında 10 ve 14 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen etkinliklerden neler yok, var neler. Yok yok. FSB Sen Blues Festivali'ne 10 ve kaç çift... dedi? 10. FSB Sen Blues Festivali'ne veriyoruz iki çift ya. Öyle mi? FSB Sen Blues veriyoruz. Ha. Çocuklar veriyoruz. Tamam. Ay, ne kadar güzel. Ya iki çifte davetiyemiz var. O çiftler ki o gecenin en neşeli çiftleri olacaklar. Davetiyeleri bu sabah kazanırlarsa. Sorumuz elektrik elektronik konusu başlığında inceleniyor biliyorsunuz. Her ayın ilk olmasa da bir çarşambası bu konuya değiniyoruz. Evinizdeki en eski çalışır durumdaki elektrikli alet. Çalışır durumda olmak da şey değil. Şart. Olması şart. Tek şartımız çalışıyor var. Çalışıyor ama kullanmıyoruz, dolabın tepesine kaldırdık. Hayır. Halen kullanılacak. Hali hazır. Ve gelip evlerinize kontrol edeceğiz. Onu evet da söyleyeyim. Hayır, birisi der ki ben bilet... Hayır diyeceğiz. Ruhsat diyeceğiz. Geleceğiz, kontrol edeceğiz. Ekiplerimiz var bu konuyla ilgili çünkü olarak. Çünkü sevgili dinleyiciler tek şartımız var. Bir şartımız var. Çalışır durumda olması gerekiyor. Yani bu ve cevabın... tabii ki dürüstlük Oktay değil lütfen mi? Lütfen cevabınızı ona göre şey yapın, ayarlayın. Bazısı diyor ki mesela elektronik mi? Hayır, elektrikle çalışma... Ben de değil mesela, ben de değil bir arkadaşım da var. Hayır. Hayır değil. Olmaz. Sizde olacak. Onları hep söyleyeceğiz. Hep. Telefonumuz 210-30-30 diye hatırlatalım. Sizin telefonlarınız gelmeye başladı yayınımıza ilk arkadaşımız, ilk dinleyicimiz bağlanana kadar derken hop bağlandı bile. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şebnem ben. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Çok elektrikli alet var mı evinizde? Var. Meraklı mısınız yani bu elektronik şeylere falan? Biraz. Fena değil yani. Siz mi, sizden mi soruluyor elektronik eşyalar? Kesinlikle. Evde. Hadi ya, tek başına mı yaşıyorsunuz siz? Yok, ailemle yaşıyorum. Eve yenilikleri siz getiriyorsunuz evet o zaman. Ne kadar güzel. En eskisi nedir evdeki? Maşa mı? Pickup 45'lik çalıyor. Aa, ne kadar güzel. Evet. Ne kadar eski sizce? Vallahi benden eski. Siz ne kadar eskisiniz? Ben yani şey diyelim 68 falan olabilir. 68 olabilir. Benim için değil. Şahane rakamlar olarak o zaman hadi 65 diyelim de 45 yıllık falan diye böyle bir evet peki şey siz kendinizi bildiğiniz bileli orada mıydı yoksa oradaydı sonra mı geldi? Yani 68 model bir pick-up değil de orada duruyordu. Isıl yani adamı seyrettikten baba sonra biraz daha mı şey gündeme geldi alet? Yani şey vardı, o beni ıssız adamdan ziyaret edip masal plaklarımız vardı küçükken. Ha, onlar hala durur mesela, onları yani diğer 45'likler de var tabii, bir sürü 50 tane falan var. Hiç aramadınız yani siz 066'yı. Ne o? Ya işte masal attı, bilmiyor bile bak. Ya bizim onlarla geçti çocukluğumuz. Size hiç gerek kalmadı. Hep şimdi hep ararız. Biz her hafta ararız. Bir kere ararız ki belki açarlar diye. Yok, arkası yarım vardı bir de ben çocukken. Onu hatırlıyorum radyoda. Onu dinlerdiniz. Evet. Peki efendim. Peki. Teşekkür ederiz. O da başka bir günümüzün konusu. Tamam. Pick-up'ı ekledik listemize. Çok teşekkürler tamam. Şebnem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Şebnem Hanım. Yalnız çıta yüksek olmadı mı biraz? Çok yüksek. Biraz yüksek. Bayağı yüksek. 968 model. Ben zannediyordum ki televizyon gelecek. 20 yıldır izliyoruz falan diye ama. Da olur, o da olur. İlla yine aramıyoruz ki. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aybike. Aybike Hanım, sizi kim kırdı? Kim incitti? Kimse kıymadı. Ama kırılmış sesinizden anlıyoruz sesinizden biz kırıldığını. Çekinmeyin, çalışmayın. Söyleyin bize, çekinmeyin, gidip yok, konuşacağız. Yok. Gerçekten kimse kıymadı. yani yayında vakarımı korumak zorundayım falan gibi bir düşünceniz mi var? Hayır, hayır. Çetin durmalıyım. Hiç öyle bir şeyim olmaz. Anında rezil ederim bana biri öyle bir şey yapsaydı. Karşısında da bizi bulur zaten Aybike evet, Hanım. Evet Aybike Hanım. Biliyorum, biliyorum, farkındayım. Peki o zaman buyurun efendim, alalım hemen cevabınızı. Bizim evde bir tane böyle eski hani filmlerde olan kaset çalar, radyo, stereo gibi bir şey var ya. Çiftli mi? Var. Set, müzik seti dediğimiz şey. Çiftli mi? Kasetten kasete çekim yapılabilen bir şey mi? Evet, evet, evet, çekim yapıyor. Omza alınıyor mu peki yoksa set üstü mü? Yani parke üstü mü anlamında? Omza alınan tipler. Omza alınan. Evet. Çok güzel, tamam. Onu bize bir getirseniz de bir bakalım ona bir. Rengi ne? Ya, o zaten şey gri. Bu benim amcam Almanya'da hani gurbetçi olarak gitmiş. Hı-hı. Hani Türkiye'de bu elektronik cihazlar yokken oradan gönderiliyormuş ya. Hı-hı. Bu o seriden. Hala kullanılıyor mu? Tabii tabii çalışıyor. Kardeşim benim hala bizim kasetlerimizi dinliyordu orada. Oo süpermiş. Ne çok teşekkürler. Tahmini bir şey verebilir misiniz yaşıyla ilgili? Ya yani ben daha yaşlı. Ben 23 yaşındayım. Dinleyicilerimiz de hep aletlerden genç. O zaman onu yuvarlak 30 diyelim. 30 diyelim. Yok, 30, 30, 30 iyidir. 25 diyelim. Yalan olmasın. Evet, yalan olmasın. 25 diyelim. Ben kendim. Bu dürüstlüğü var ya beni hakikaten yayına ve hayata bağlayan en önemli şeylerden biri. Teşekkür ederim. Teşekkür efendim. İyi günler. Güle güle Aylükhan. Yalnız Aylükhan'ın amcasının nasıl döndüğünü biliyorsunuz değil mi Almanya'dan? Belinde. Belinde kaç bin marka? Belinde değil. Kuşağında. Kuşağında olacaktı. Yo, hep freebackler öncesinde yaşanan şeyler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslı ben. Aslı Hanım hoş geldiniz. Dinliyoruz. Pek labali olmak istemiyorsunuz bizde galiba. Neden öyle dediniz? Ya bilmiyorum böyle. Biz biraz böyle hızlı cevaplar falan. Hızlı, net, kesin, böyle keskin uçlarınız var mıdır Aslı Hanım? Kesin uçlarım değil de ben sizi sürekli arıyorum ama hiçbir şey kazanamıyorum. Az önce... O zaman Allah tavrıyla yani. Evet, onun tavrı. Ama bir tane dinleyin, bilimsel bir yaklaşımım var. Buyurun. O da. Ben kör bir yani şey İngilizce bilmeyen dinleyicilerim için çan eğrisini düşürmek için arıyormuşum gibi bir his. Ay olabilir mi çan eğrisi kör? Aa, bizim kazanamayacağım. Kör değil, bizim katalog zaten. Katalog, katalog yapıyoruz biz. Yani aa, oynak katalog vardı, onu bilir misiniz? Yani katalog yapacağım der ya, ama sonra düşürür. Evet onu biliyoruz da hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Biz öyle değiliz aşk olsun Aslı Hanım. Ve sizi şu anda tap çekeceksiniz. Çünkü bizim yok, geçen seneki konularımız falan da hep belli yani. Lütfen kimsenin anlamadığı konularda daha fazla devam etmeyelim. Buyursunlar. Yok ben şey birazcık avantajı kaybettim zaten İlkan Efendi'den sonra. Ben tek başıma Ankara'ya yani üniversiteyi kazandığımda geldiğim için evimde pek eski bir şey yok. Yeni taşındığım evde ev sahibimin bana bıraktığı bir şey var. Nedir? Yani fırızga mı? Mikrodalga fırın var. Mikrodalga fırın. Peki yani, ne kadar büyüklüğü? O, yani bunun büyüklüğünden büyük. Yaşı anlaşılıyor çünkü. Evet bir oda kadarsa evet. Bayağı eskidir. Yok oda kadar değil maalesef. Ya. Yani en fazla işte 90'ların başından falan kalmadır. O yüzden düşürebildiğim kadar çan eğrisini düşürdüm. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. 90'ların başından. 90 diyelim o zaman. 91 diyelim 20 diyorum ben. Çok 20 teşekkürler diyorum. Efendim. Görüşmek üzere. Zaten 90'ların başında olmasa ev sahibi bırakmazdı onu. Bırakmazdı evet. O ev sahibi zaten oho ben sana söyleyeyim. Söyle, ne diyorsun? Ben sana söyleyeyim derken ben de onun ne numara neler neler biliyorum da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ben de 89 model laptop var. Hadi canım. Hadi canım. Evet hali hazırda üzerinde Windows 3.1 çalışıyor, Word 2.0 çalışıyor. Aa bir gün getirsenize Toros Bey ya. Onu bir yani getir taşınabiliyor değil mi? Tabii. Gözüm gibi bakıyorum. Bir gün böyle Danimarka'da bir endüstri ürünler şeyi vardı, müzesi vardı. Gezerken karşıma çıktı. Aynısı. Oraya müzelik diye. Evet, aynısı, aynı marka. Siz mi almıştınız 89 yılında peki? Yok, bu bir projeyle şey yapılmıştı, gelmişti. Yabancı Bulgar göçmenleri vardı, hatırlar mısınız? Evet. Yani Marshall yardımı diyecek onlara, diye çok korktum. Onlara dil öğretmek üzere alınmıştı. He. Yani orada çalışıyordum ben de. He. Ondan sonra kalanlardan bir tanesini açıkçası yürüttüm. O zaman şöyle yapalım Toros Bey, siz onun böyle bir açma düğmesine basın, bir hafta 10 gün içinde herhalde açılır o. Yo bir şey söyleyeyim mi, 97 yılında işte yazı yazılabiliyordu onunla, yani tezin uzun bir kısmını onunla yazdım ben. Hala yazılıyordur o zaman. Tabii. Yani her şey çalışıyor. Ama işte dediğim gibi Windows 3.1 bulmanız gerekiyor. Driver falan bulursanız printer bile tanıtabiliyorsunuz. Ne var üstünde peki? Disket falan mı? Floppy tabii, tabii. Var. Tabii şey floppy var. Başka bir şey? Eski harfler varmış. 20 megabayt hard diski var. 2 megabayt RAM'i var. Oo çok güzel ya. İyi. Bayağı iyi. Yeni harf değil mi? Yeni harf değil mi klavyesi? Yeni harfe geçirmişti o zaman herhalde. Tabii. Osmanlıca değil. Latin normal harfler. Klavye. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Güle güle. Son bir telefon alalım reklamdan önce. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Serkan ben. Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz. Bizim evde değil ama babaannemin evinde bir tane buzdolabı var. Ama o sayılmaz. Baştan söyledik yani ya başkasının evinde. Hayır diyor. Tamam tamam. Babaanne çünkü akrabalık derecesi yakın olduğu için kabul edilir. Buyurun. Evet evet. Kaç yıllık buzdolabı? Valla ben geçen gün baktım. Geçen gün dediğim geçen ayların birisinde 1950 küsür yapımı yazıyordu üzerinde. Nasıl? Aa, çok güzel. Böyle yuvarlak hatları olan buzdolapları. Evet evet aynen yuvarlak hatları olan. Kilitlenebiliyor mu peki? Olan. Üstünde kilit olanlardan mı değil mi? Kilidi yoktu sanırım. Neresinde yazıyor buzdolabının? Ya tam onu hatırlayamıyorum ama şimdiki, ben merak edip bakmıştım. Yani şimdiki buzdolaplarında yazıyor mu? Nereye bakmıştınız? Biz de çünkü evlerimize gidip şimdi koştura koştura buzdolaplarımızın senesine bakacağız. Ya vallahi inanın onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlamadım. Peki nasıl tek kapı olduğu kesin zaten değil mi? Tek kapılı. Tek kapı buzluk kısmı da var. Yani açtığınız zaman hem buzluk kısmını görüyorsunuz hem diğer alttaki kısımları görüyorsunuz. Sevgili, büyük rahatlık. O büyük rahatlık gerçekten. Her şey elinin altında. Her şey elinin altında. Tıkır tıkır çalışıyor mu peki? Evet çalışıyor. Ve hala da çok memnun olarak kullanıyor yani. Süpermiş vallahi. Buzdolabı hakikaten de uzun ömürlüymüş. Evet, çok teşekkür ederim. Şunu da söyleyeyim, bir Türk markası ve de hani marka vermeden söyleyeyim, hani yabancıların o alıştığımız şeyleri, kaliteleri bizde de var. Yani şey zaten 50'lerde buzdolabı yapan tek marka olduğuna göre herkes anlamıştır evet. Markanın ne olduğu. Çok teşekkürler efendim. Yarışmamız devam ediyor sevgili sanatseverler. Telefonumuz 210-30-30. Hangi elektronik aleti yıllardır kullanıyorsunuz diye soruyoruz. Şu anda listemizin tepesinde 50'lerden bir çamaşır makinesi var. Onun hemen... Uydurma, buzdolabı var. Ha, buzdolabı var. Sonra şey var. Pick-up var. Tape var. Tape var. Mikrodalga fırınımız var. Laptop'u bakalım, unutmak tabii ki. Laptop var bir de tabii ki. Laptop hakikaten de. Ama laptop... Çok güzeldir büyük ihtimalle. Ben de olsaydı ben de atamazdım onu. Gözü gibi bakıyormuş zaten. Daktilo gibi düşün bunu. Gerçi printer da bağlanabiliyormuş. Tabii da. Tanıtabilir ondan, bilene aşk olsun. O laptoplar wireless falan yok. İnternete herhalde bağlanıyordur bir şekilde. Ne evet. Şekilde? Telefon kablosuyla mı bağlanıyor? Kabloyla tabii canım. Yok o girişi vardır. İnternet girişi vardır. Vardır. Şey yapmayın, üzülmeyin. Siz kendinize dert etmeyin. Toros Bey düşünsün bunu ya. Allah Allah. Hakikaten ya Toros Bey'in derdine bak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer ben. Özer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Evimdeyim. Evinizdesiniz. Ne kadar güzel. Güzel mi? Evinizi seviyor musunuz Özer Bey? Evet seviyorum. Tek başına mı yaşıyorsunuz siz? Evet. Tek bütün eşyalar sizin yani. Evet. Doyasıya kullanıyor Özer evet, Bey. Özer Bey eşyaları. Hayatını da doya doya yaşıyor. Doya peki Özer Bey ne var sizin evinizde? Şimdi hala kullanmadım ama hala çalışan bir elektronik cihaz var. O da işin garip tarafı benim yapmış olduğum bir cihaz. Siz kendiniz yaptınız? Evet lise 10 sınıftayken yapmıştım. 96 yılına geliyor. O da şifreli kapı kilidi cihazı. Aa ne kadar güzel. Evet bir tane tuş takım var üzerinde. Start'a bastığınızda lamba 20 saniye sayıyor. İşte doğru şifreyi girdiğiniz zaman bir öylesi var. Herhangi bir cihazı kumanda edebiliyor. Yani kapıyı da açabilirsiniz. Siz biraz şey miydiniz? Zeki miydiniz lisede yoksa ne tip bir lisede okudunuz? Teknik lisede okumuştum da ben biraz farklıydım. Yani arkadaşlar devrelerdeki hazır projeleri bile yapamazken ben bunu kafadan tasarlamıştım. Bir şey diyeceğim. Biz bırakın tasarlamayı anlamadım ben. Yani nasıl bir daha anlatır mısınız? Kapıya ben bir 20 saniye anladım. Lamba dedi. Bir telefondan söktüğüm tuş takımı var. Tamam. 20 saniye içerisinde doğru şifreyi girmezseniz alarmı da var bir tane dahil. Ha, alarmı var. O çalıyor ama doğru şifreyi girerseniz diye kapıyı açıyor. Evet, kapıyı da açabilirsiniz. Televizyon bile çalıştırabilirsiniz. Artık 220 voltluk cihazlara bağlanabiliyor yani. Peki Özer Bey şöyle soralım. Kalbinizin kapısını ne zaman açacak bu alet? Ben de bir affedersiniz oldum. Neşvelendim. Yaşıyorsunuz. Var mı böyle özel birileri? Var evet. Var mı? Ne zaman düşünüyorsunuz daha da bir sonraki adım atmayı? Şu an hiç belli değil açıkçası. Niye? Niye yani ne oldu? Tamam, güvenmiyor musunuz? Daha önce kalbinizi çok kırdılar. Şimdi artık güvenemiyor musunuz? Kalkanlarınızı... Yok, yani bir okuma okul durumları falan olabilir. Okuyor mu? Siz mi okuyorsunuz? Yok, okumuyor aslında da. Ben de okumuyorum da. Tekrar bir üniversite durumu olabilir belki. He, onun okumasını istiyorsunuz. Belli değil yani. O istiyor. Peki yani şey mi? Siz onu evlenirse okula göndermezsiniz diye mi korkuyor? Yok hayır öyle bir şey olmaz, gönderirim. Gönderirsiniz, gönderir, şifreyi gönderir. Söylersiniz değil mi, kapıya kilit takarsanız? Tabii canım, yani sonuçta önünde uzun seneler var Özer Bey'in. Kapının şifresi ne bu arada? O içeriden değiştirilebiliyorsa. Tamam, şu, an, kaç şu andakini söyleseniz. En son lütfen. Şifreyi söyleyin. Lütfen. 0514. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz Özer Bey. İyi günler. Güle güle. O şifreyi de aldığımıza 96 göre. 96 model bir kapı şifresi. 0514. Ama el yapımı. Onu da özellikle belirtmek lazım. Yani yoksa her taraf kapı şifresi dolu. Günaydın efendim. Merhaba, ben Hüseyin. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Ne bu neşe sabah sabah? İşe gidiyorum. Ne tip bir işte çalışıyorsunuz? Yok ya, işte bilgisayar işi. Peki bir de radyonuzu sesinizi kısar mısınız Hüseyin Bey? Neşeniz kaybolmasın tabii. Şimdi iyi mi? Süper. Şu anda süper Hüseyin mükemmel Bey. Ya tamam. Mükemmel. Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bilgisayar işindesiniz, ne yapıyorsunuz? İnternette böyle fıkra sitelerine mi giriyorsunuz? Yok. Servis veriyoruz işte. Servis veriyoruz. Servis veriyoruz. Ne kadar güzel. Bir marka mı yoksa genel mi? Genel. Bir marka da... Genel diyorsunuz. Evet. Peki. Şey yapmayayım ben, reklamı falan. Tabii. Tamam peki, tabii, o zaman ben şeyi söyleyeyim Hüseyin Bey. Benim bilgisayara bir format atılması lazım. Onu yapıyor musunuz mesela? Yok, PC'lere bakmıyoruz. Yani büyük chat serverlara bakıyoruz. Canım, o da kendi çapında bir server. Niye öyle düşünüyorsunuz ya? 3 bilgisayarlık bir serverımız var bizim, problem olarak. Peki Hüseyin Bey, buyurun dinliyoruz sizi. Ya benim evde bir fotoğraf makinesi var. En aşağı 50'lerden falan kalma. Böyle eniştem bana hediye etmişti üniversiteyi kazandığımda. Böyle küp şeklinde tepeden falan bakıyorsun. Aa, çok güzel o makineler. İki tane objektifi olanlardan mı? Ha, aynen. Böyle çevir şey yapıyorsunuz. Yani yan çekmek için çeviriyorsunuz. Aa, yan çok, bakıyorsunuz. Evet, çok güzel. Dik çekmek için dik bakıyorsunuz. Üç tane şey var. Yuvarlak kamera şeyi vardır önünde. Merceği falan. Arada şaşı böyle, bakıyorsunuz. Ha ya, incecikdir makarası. Şu an çalışmıyor tabii. Çalışıyor da makara bulamazsınız. Hatta üzerinde en son servise gittiğinin etiketi falan var böyle. Öyle bir alet. O da öyle bir alet de diyorsunuz. Peki kendisi. Aksesuar olarak falan kullanıyor musunuz bir yerlerde böyle? Tabii salonda duruyor işte şey olarak. Büyük mü peki Özer Bey? Yok küçücük bir şey. Böyle nasıl diyeyim? Şu anki fotoğraf makinenin tabii 4-5 katı da o kadar da büyük değil. O kadar büyük değil. Peki çok teşekkürler. Yani, sigara paketi olarak verirseniz böyle yarım karton büyüklüğünde mi? Evet, çok doğru. O civarda bir şey olması lazım. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi yolculuklar diliyoruz size. Neşeli günler diliyoruz. Teşekkürler. Güle güle. Hüseyin Bey neşeli başladı. Sonra bir ara düşmüştü neşesi. Sonra zirvede güzel. Kapattı gene. O çok güzel oldu. Zaten önemli olan nerede kapattın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Emre. Emre Bey, dinliyoruz, buyurun. Bende de Commodore 64 var. Aa, ne güzel. Çalıştırıyor musunuz ara sıra? Yani ara sıra çalıştırıyoruz. Kafa yarı falan yapıyoruz böyle. Çalışıyor mu peki oyun? Bazı şey oyunlar çalışıyor. Bazıları artık kasetler eskimiş. River Raid var mıydı sizde? Commodore 64'te. Vardı evet. Ay çok evet. Güzel oyun o ya. O çalışıyor mu? Çalışıyor. Joystick'iniz, Moistick'iniz falan var mı? Yoksa evet, bir ara var. Toplaşıp onları böyle beraber şey yapabiliriz birbirimizle. Görüşebiliriz olabilir yani. Var mı sizde daha hala? Ya bizde yok, bizde yok da biz oyun oynamak istiyoruz. Ondan. Elimizi kolumuzu sallayarak geleceğiz. Belki bir iki jeton alırız gelirken. Evet. Oktay affedersiniz biraları alır. Ondan sonra paso. Paso içer bilgisayar oynarız paso yani. Paso içeriz. Peki ne oyunlar var? Çalışan? Ninja'lı bir oyunum vardı benim. Ninja tipi bir oyun. Ninja tipi oyunlar çok güzeldir tabi. Hugo Boss diye bir şey. Hugo Bros diye bir futbol oyunu vardı, o var. Tamam, çok güzelmiş. İyi işte yani, yeterli. İyi canım, yeterli 2-3 oyun olması. Paso içeceğiz zaten ya. Paso içeceğiz zaten ya, oyun bahanesi. Monitörü var mı yoksa sadece şey mi? Televizyona bağlı. Diğer kısmı. Televizyona bağlayabiliyoruz artık. Evet. Ha, monitör yok ama sizde değil mi? Monitör yok maalesef. Hay monitör Allah. Patladı. Elektrik voltajları yükselmişti. Esapta oturuyordum ben de. Bütün elektronik aletler gitmişti o zaman. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Bu akşam Commodore'ü açıp on print tırnak içinde Ege Kayacan şahsi show if performance oldu tırnak kapat. 12 Ekim'in niyeti. 20 Goto 10. Ve run. Diyebilir misiniz? Yapar mısınız bu böyle bir güzellik? Yaparım tabii ki, yaparım. Çok teşekkür ederim. Peki Emre Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür Emre Bey, sağ olunuz. Elinize kolunuza sağlık. Çünkü bunu yaparsa loop'a giriyor program ve ekranda Ege Kayacan şahsi show if performance oldu saat bu akşam, 22'de falan. Evet, bu akşam diye de onu yazdırmadın ama tarih belli onun değil. Onun bilgisayar zaten kendisi yazar. Hiç yapmadığımız bir hareket. Bunu niye yapmıyoruz biz ya? Belki çok gıcık olduğundan yapmıyoruz. Evet, biraz öyle gıcık bir hareket. Günaydın efendim. Günaydın. Elçilikten mi arıyorlar Oktay, bir şey yapsana. Good morning. No, thank you please. Yok evet. Kimse. Sana birilerini çağrıştırıyor bu hareket de, evet, sen ondan gıcık yani. Buluyorsun. Gıcık olduğun birisi. Abi ses olarak çok gıcık. Hayır, hiç alakası yok. Ama bu radyodayız, unutma abi. Bizim işimiz. Tabii doğru. Yani bizim işimiz ses. Ses bizim işimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. Uğur isim. Ya ben de bizim evde babamlar ben getirmiştim. Uzun büyük bir radyo var. Uzun bu eski radyolar mı? Lambalı radyolar mı? Lamba ya o kadar eski değil. Yani 30 yılı kesim var. Ben ilkokul birikçideydim. Anneme getirmişti babam. Üzerinde dünya şehirleri mi yazıyor İbre'nin geçtiği yerlerde? Aha, evet. Üsküp yazıyor. Selanik yazıyor falan. Üsküp yazıyor yani Selanik. Dünya şehirleri. Bunlar hep önemli şehirler. Üsküp, şey Selanik. Onlar yazıyor işte. FM bandı yok galiba değil mi? Yok, evet evet. Doğru. Bizi dinleyemiyorsunuz yani oradan. Yok, dinleyemiyoruz. Böyle şimdi eskiden TRT falan dinlerdi de annem yemek yaparken. Hı-hı. Şimdi deneyeyim dedim bir zaman. Olmuyor. Aman canım, dünyanın çeşit çeşit Üsküp'te ne radyolar var. Onları dinlersiniz. Orayı da almıyor zaten şimdi yani. AM'den yayın yapan kalmadı da ondan. Kalmamış değil mi? Kalmadı, kalmadı. Cız yapıyor, cız yapıyor. Başka bir şey yok. Peki. Cız mı? Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun Uğur Bey. Morali bozulmuş Uğur Bey'in. Radyo çekmiyorsun. Üsküp yazıyor. Üsküp'ten radyo çekmiyor. Arkadaş, madem oraya niye Üsküp yazıyorsun? Bütün arkadaşlarını doldurmuş eve. Hayret bir şey. Akşam Üsküp radyosunu niye paso içeceğiz diyor mesela. Olmuyor yani. Geçiyor. Yes, o ne oldu diyorlar Uğur. Hop Selanik radyo. Olmuyor Selanik'te de. Pıss. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hamza ben. Hamza Bey, dinliyoruz, buyurun. Bir sofrayı toplasaydınız önce isterseniz. Olsa ya, bu afeti kaçırmış olabilirim. Bayağıdır bekliyorum. Ya canınız sağ olsun Hamza Kahvaltıda Bey'im. Mısınız şu anda? Pardon? Kahvaltıda mısınız şu anda? Yok, hayır, şu an şantiyedeyim. Ha. Ha. Biz de kahvaltı sofrasındasınız diye düşündük arkadaki seslerden. Kibar geliyordu seslerden. Şantiye sesleri, mutfak sesleri nasıl karıştı anlamadım. Ya yok yani, kibar bir şantiyede çalıştığınız için bize mutfak sesi gibi geldi. Öylesine tabak çanak sesi gibi yani. Ne yapılıyor şantiyede? Şantiyede şu sıra kalıp çakılıyor. Beton dökülüyor falan. Bayağı büyük bir şantiye. Oo, kolay gelsin efendim. Hayırlı kalıplar diliyorum. Evet, kalıbınız hayır olsun öncelikle. Buyurun, sizi dinliyoruz Hamza Bey. Şimdi bende iki tane elektronik alet var. Dedemden kalma, dedem zamanında. Direksiyon kaset çalar ama şöyle kaset çalar. Radyosu da aynı zamanda bu çanta gibi omza takılanlar var ya, bilmem hatırlar mısın? Ha, röportajlarda falan kullanılanlar. Küçük minik olanlar. Yani çok da minik değil de tam bu yan çanta boyutlarında diyeyim, hani tam şeyini de verebildim ama. Tamam. Meydan darus boyutlarında diyeyim biraz daha. Tam daha nezih bir şey. Özel bir ansiklopedi. Yassı mı bu alet? Nasıl? Yassı. Evet, yassı, tamam, biliyoruz yassı. Aletleri. Çok güzel aletlerden yani, biri. Almanya'dan geldi dediniz değil mi? Nereden geldi dediniz? Almanya'dan değil de galiba... Hollanda mı? Arabistan'dan olabilir. Arabistan'da olabilir. Her şey Arabistan'dan geliyor. Evet, Arap deyibi. Zaten iki tane önemli şey var. Markasını da vermeyin. Şimdi. Markasını vermeyin. Etnik kökenini veriyoruz biz elinize. Evet. Bir Bulgar somyası vardır. Bir de Arap teybi vardır. Onlar çok meşhurdurlar. Başka ne var Hamza Bey? Başka bir de VHS kaset video oynatıcı var ama aynı zamanda kayıt da yapabiliyor. Vay vay vay vay. Televizyondan zamanında çok kayıt yapmışlığımız vardır. İşte bu polis akademileri ve terminatörler filan. Peki. O zaman biz de biraları alıp size gelebiliriz. Çünkü oturur hep beraber. Hem paso içeriz, bir taraftan da polis akademisi. Ey yavrum be. Paso polis akademisi güzel olur. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahları'nın son dakikaları, sevgili sanatseverler. Evinizdeki en eski elektronik eşyaları sormuştuk bu sabah sizlere. Güzel şeyler geldi listemize. Hepsi de beni etkiledi. Ne yalan söyleyeyim. Bir zamanlar elektronik eşyaların bir havası falan vardı. Gerçi bugünlerde vardı, de bir ikim, havası vardı. Var da o havanın... Bir 20 yıl sonra onların da çok havası. 20 yıl sonra mı havalı olacak? Tabii canım, şimdiki televizyonların 20 yıl sonra son derece havası olacak. Durdukça mı geliyor havası? Yok yani. Gerçi senin nokta evdeki televizyon da yani bayağıdır duruyor ama havası herhalde onun da bir 10 senesi var. Yani bir şey yaşanmış. Gelecek yani, bir 10 yıl daha onu Yo, biz çok mutluyuz. Televizyonumuzu da çok seviyoruz abi. Ya ben aracının maddi hasar görmesine rağmen araç gördü ama televizyon tıkır tıkır çalışıyor. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Son telefonumuzsunuz Murat Bey. Çok havalı bir şey söylemeniz lazım. Yani programı sizin sayenizde güzel kapatacağız ya da yerlerde sürünecek. Peki. Yani 3 tane havalı şey söylüyorum o zaman. 3 tane üstünüze ağırlık yükledik. Üçümüze birer tane o zaman. 3 tane mi söyleyeceksiniz? 3 tane söyleyeceğim. İlk söylediği benim. Bir tanesi 1976 model Hamek osiloskop. Osiloskop. Oktay aldı onu. Güzel. Çünkü Oktay da söylediğin senin dedin. Osiloskopu alsan. Son benim. Osiloskopu ne için kullanıyorsunuz? Osiloskop bizim elektronikte kullandığımız bir temel bir aygıtımız işte. Temel yani bir aygıt. Aygır der gibi oldu. Çalışıyor mu hala o? Tabii çalışıyor. İki tane var. Bir tanesi çalışmıyor. Bir tanesi çalışıyor hala. 76 model çalışıyor. Evet. Şimdi bir tanesinin modelini bilemiyordum. İnternetten baktım. Bir internette radyo müzesinden buldum. 1963 model Japon malı Audio Signal Generator. Generator. Baba yadigarı. O çalışıyor mu? O da çalışıyordur herhalde. Osiloskopla ilgili de sorabileceğimiz tek soru çalışıyor mu yani? Başka bir kaç kilometre değil, kaç rengine falan. Osiloskop çok yakıyor mu? Yakıyor mu? 10 megahertz. 10 megahertz. İyi. Çok iyi abi 10 megahertz. 76 yılında düşün. Yani. İkincisi ne? Murat Bey patlatamadınız hala programı. Üçüncüyü patlatın artık. Bir tanesi patlattık da. Yok osiloskop biz anlayamadık. Yani sektörün içinden insanlar eminim şey demişlerdir. Vay. Oo, 76 osiloskop. Hamek marka evet. Hamekçiler yani şu marka vermiyoruz şu anda yani. Hamek pardon, satışları patladı. Evet, patlata patlata Hamek'i patlattınız. Buyurun ikincisini dinliyoruz merakla. Jeneratör dedi ya. İkincisi audio sinyal jeneratörü. Ha, İnternetten jeneratör. Baktığım kadarıyla 1963 model Japon malı. Kaç kahve ya? KVA'sı yok bunun. Audio sinyal jeneratörü sinyal üretici demek. Yani, sinyal üreticisi jeneratörü demek. Tamam. Yani biz yine test işlemlerinde sinyal lazım olduğu zaman buradan üretip sinyalci diyorsunuz yani. Yine soralım mı aynı soruyu? Evet. Çok yakıyor mu? Çalışıyor mu? Yok bu çok az yakıyor. Eski olduğu için. Kaç hertz? Bunun hertz'i yok. Allah ya. Korkarak soruyorum zaten. Murat Bey nesi sorulur? Onun ne bir şey evet. Yapın da. Ya aslında bunun hertz'i sorulur evet ama ben şu anda şey yapamıyorum yani. Bilemiyorsunuz. 100 kilohertz'e kadar olması lazım. Bayağı. 10 megahertz osiloskopa yakışır bu audio sinyal üretici. 10 desibelde çıkış gücü var ama. Oo, 10 desibel kulaklara zarar. Bir rakam daha verin de ben güzel bir tepki buldum. Bir rakam daha mı? Evet. 1 voltta 0 desibel. Vaş! Nasıl? Evet. Tepkiler yarışıyor. Evet son şeyi alalım efendim. Buyurun. Bir tane de radyo televizyon analyzer var. Analyzer mı? Analyzer. Analyzer taş yesin yarım şıktan 5 yesin diyor. Bunun markasını bile bulamadım internetten öyle söyleyeyim size. Çalışıyor mu? Evet. Ya bunun çalışıp çalışmadığını bilmiyorum açıkçası. Bu da baba yadigarı. Ben hani bunu nasıl çalıştığını da bilmiyorum. Babanız ne işle uğraşıyordu ya? Ben çok merak ettim. Benim babam alaylı elektronik şey, çok güzelmiş ya. Onlara valla şey mi amatör olarak hobi olarak mı uğraşıyordu yoksa dükkanı falan var mıydı? Hayır şimdi bizim zaten işlerimiz babadan kalma. Biz hala elektronik üstüne imalat yapıyoruz. Ne imal ediyorsunuz Murat Bey? Bu yana elektronikle uğraşıyoruz. Ne imal ediyorsunuz Murat Bey babanız? Yangın ihbar sistemleri imal etmeye çalışıyoruz. Since 1970. Evler hep yanıyor mu? Yok hayır. Ne oluyor gidiyorsunuz bir şey? Yandı mı ya yapıyorum. Allah Allah ihbar etmedi mi? Hay Allah. Duman dedektörleri falan yapıyoruz. Duman dedektörleriyiz evet. Sadece yangın mı Murat Bey? Yok yangının dışında başka imalatlar da var da mesela şimdi nasıl olacak? Bir şey soracağım. Bu yangın ihbar dedektörü sigara evet. İçindiğini anlıyor mu içeride? Sigaranın dumanı dedektörün içine girerse anlar, girmezse anlamaz. Yüzüne üflemezsek anlamaz mı? Üflenmezse. Yani ortam böyle bir kahvehane tarzına gelirse o zaman anlar evet. Tek sigaradan anlaşılmıyor yani. Ya tek bir sigaradan anlaşılmaz evet. Hassasiyetini arttırmak mümkün mü? Onu şeyini açarsanız. Mesela otelde yangın dedektörü var sigara içilmez oda. Ben size daha kolay bir yöntem söyleyeyim. Üstüne peçete yapıştırın içine duman girmesin hiçbir şey ötmez o zaman. Sonra rahat rahat uyuyun. Ya, ondan aynen sonra öyle. Rahat ya, rahat. Kenarını bantlayın güzelce deliklerini kapatın. Güvenli bir şekilde duman uyuyun. Girmesin, ondan sonra sigaranızı içebilirsiniz. İçin sigaranızı söndürmeden de atın koyun yorganın üstüne. Sonra rahat rahat uyuyun. Aman diyeyim. Aman. Since 1977 diyorum ya bu. Lütfen. Ya başka cihazlar da var ama onlar... Yeterli Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Valla çok güzel oldu ya. İki Murat tane Efes Blues Festivali... Efes Pilsen Blues, Blues Festivali davetiyesi ki yani gelen sanatçıları duysanız şaşarsınız. Lucky Peterson. Rick Astrayan and the Night Cats. Abori. Ve güneş gözlükleriyle tanıdığımız John Mooney. Oh yeah. John Mooney. Coşacaksınız, coşacaksınız, coşacaksınız diyoruz ve talihleri belirliyoruz ki Efes Pilsen Blues Festivali talihlisi. Bir tanesi Murat Bey olsun. Bence 77. de. Baba Yadigarları kazansın biraz ya. Baba Yadigarı tamam et. Ve başka? Aslı Hanım olsun. Çok mağdur oldum. Ben bu kadar katıldım da falandı. Fısırdı. Katalogdu. Katalogdu. Valla fiyana bakmasın Aslı Hanım'a da. Efes Pilsen Blues Festivali'ne davetiyemizi verelim. Hemen bir de Neşve paketi neşve patlatın. Neşve paketimizi de verelim. Neşve paketini de şifreli kapı girişiyle Özer Bey'e verelim. Tamam. Çünkü süper. Kendi üretimi olduğu için o şekil evet, olsun. Evet doğru. Onun yeri ayrı. Bir gün de biraz mühendislere yönelik olacak ama. Kendi eşyasını yapanlar köşesinde ne güzel bir köşesmiş. Kendi eşyanızı yapanlar. Kendi eşyamızı cümle düşük olmasına rağmen eşyamızı köşe ismi olarak güzel olabilir evet. Kendi eşyasını yapanlar. Yerli malı. Yerli malı haftası diye bir şey yapsak mı çocuklar? Yeterli. Zamanımız. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.